hi hagi primàries. Jo crec que és un que hi hagi primàries per primera vegada a la Federació de Girona, a la història, jo crec que és bo. Durant tota aquesta setmana de campanya, qui ha volgut ha pogut escoltar les propostes, els arguments per un projecte que ha de durar en els pròxims anys i, per tant, tothom votarà lliurement. Jo crec que és un bon exercici democràtic. Jo el que m'agradaria per Figueres és que hi hagués diversitat i que tothom pogués triar lliurement, però amb un projecte pensat amb la ciutat, per la ciutat de Figueres. Es tractarà d'un delegat local, no es tractarà d'una presidència comarcal ni de provincial, que és el que estem fent avui. Per tant, qui es presenti i qui surti, jo com a alcaldessa, que no aniré cap de les candidatures, però com a alcaldessa m'agradaria que fos algú de la ciutat, que conegui la ciutat i que porti un projecte pensant amb el partit a Figueres.